राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम कहने के लिए कोई नई बात तो है नहीं। वास्तव में है गीता का सिद्धांत है समत्वम योग उच्यते, समता। और समता होने से क्या होता है, भिन्नता नहीं रहती। तो एक परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही रहते है। मनसा वर्षा दृष्टिया विजते अन्य बिंदी इंद्रिया लोग रंजय, अहम एव मैं ही हूँ न मतो अन्यत इति बुद्धित्व। मन से वचन से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए तो ये बात है। ये सिर्फ सात्व का भाव राजस तमसा से मत परतरम नान्यत किंच धनंजय, ऐसे मत परतरम नान्यत अन्यत है ही नहीं। उस मत्ते का इस मत्ते में उपसंहार है, सात वस्तु है सिद्ध में सब होता। मत्ता सातवें राजसा तमसा मत्ता ही वस्तु तो पदे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदे, ये सातों है वो बारह है। तो छठलो तो पहले है और जागे तो मत्ता परतरम नान्यत नहीं। तो ये थे वो छात्र का बारह सा मत है मेरे से पैदा होते हैं। छे बारह हुआ छपेले हुआ छह बारह। तो छह लोगों के समुदाय में जो कुछ रहा है वही सात्विक है राजस है तामस, ये मेरे से ही पैदा होते हैं। मन सा वसुसा दृष्टिया जो आता है मन से चिंतन किया जाए, वसन से कहा जाए और दृष्टि से देखा जाए तो मन से चिंतन करो तो उसी का ही होगा, पसंद से बोले तो उसी का ही वर्णन होगा और दृष्टि से देखा जाए तो उसी का वर्णन है। मन सा बल सा दृष्टि और गृहते अन्य बिंदी कर्म ज्ञान वो सब मेरे से होते हैं तो मैं ही मुख्य हुआ न मत अन्यत मत पत्र नान्यत ये सेव सत्व मत एव और यहाँ मत पत्र नान्यत किंच ये सेव सत्व का भव राजस्व से मत नान्यत किंच यही मत है। तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है तो एक परमात्मा है। तो एक परमात्मा कब ठीक होता है, कि जो परमात्मा के से परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृति में पुरुष समझे विद्य आदि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दो है अनादि, तो प्रकृति पुरुष है उसमें पुरुष की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता ही नहीं है, तो सत्ता मिट जाए सर्वता फिर वासुदेव सर्व मत ये बीज दान देती है मत्सा मनसा मत्सा दृष्टिया मत है न अन्यत्र मेरे से होता है, ये भी मत है उस मत से मिलता है मत्ता पत्र नान्यत्र मई सालों में तुम प्रोतम सर मई प्रोतम मई सर्व में तुम प्रोतम आदमर से मत ही होते मेरे से ही पैदा होते हैं न तो हम तेरु ते मई ये करिए मेरे सिवाय कुछ है नहीं तो ये है प्रकृति और पुरुष दो तो पुरुष का भाव है प्रकृति का भाव स्वतंत्र सत्ता नहीं है मत प्रथम मेरे सवाल है ही नहीं बुद्धत्व तत्काल इस बात को जान लो बस तेरे बुद्धत्व बस पूरा हो गया बताए बेटी नानत मैं रह गया यदि बुद्ध है तुम मानसा अनसा बे है तो तत्काल हो जाए बस झट रहती झटते ऐसे तो मनसा बसा दृश्य रख दे दे अन्य नहीं मत पर धर्म नान्य मत ए विधि नान्य वासुदेव सर्व मत पर नान्य धर्म देव वासुदेव सर्व व्यवहार में बोलने में जो प्राण बाहर जाते हैं और भीतर जाते हैं तो बाहर जाते समय बोलते सभी तो हृदय में रहने वाली अग्नि उससे पवन पैदा होता है जैसे वर्षा होती है तो वर्षा गर्म पृथ्वी पर वर्षा होती है तो उससे भाप उठते हैं इसे नशा नाभि मंडल में ये भाव उठती है मन के मन से भाई मैं बोलू ऐसे करने की भाव उठती है वो यहाँ जाकर के आठ आठ स्थान है उस स्थानों में वर्ण पैदा होते हैं रहते और पूर्व कहते रहते और पूर्व पूर्व में से प्राण आता है और पूर्व है वो भीतर पूर्व और राजक तो रजक प्राण और अपान नशा बिंदु बत्ता पर नान्य वास्तव में सिद्धांत है कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है एक मैं ही हूं मैं ही हूं ये भाव प्रधान में होता है और विवेक विवेक प्रधान होता है वो वासुदेव सर्वम भाव प्रधान में होगा विवेक प्रधान में नहीं होगा विवेक में सतर सत दो होते हैं भाव में एक होते हैं तो भाव पुरुष साधना है वो अनुभव नहीं है, परंतु भाव बड़ा ऊंचा है। जैसे माँ बाप है, उसको माँ बाप को माने के बिना संतान होता ही नहीं, परंतु माता पिता को मानना ये भाव है, विवेक नहीं है। विवेक क्या काम करेगा? विवेक है विशेष प्रधान है। विवेक में दो चीज होती है, इन दो चीज नहीं, ये भाव प्रधान है। भाव प्रधान है एक चीज श्रेष्ठ है, विवेक प्रधान में त्याजी वस्तु है, त्याजी वस्तु की सत्ता बहुत देर रहती है। ऐसा परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ये हरदम रहती है, ये आखिरी चीज है। वो आखिरी चीज का वर्ण है मनसा पदसा दृष्टिया गृहते निरी बिंदी अहमेव निमत्तो अन्यत मेरे सुबह यही नहीं बुद्धि प्राणे पानम स्नेह परे प्राणायाम प्राणा। तो सिद्धांत है अंत में, अंत में सिद्धांत है मत पर वासुदेव सर्वम। तो भाव प्रदान ठीक रहे विवेक प्रदान की अपेक्षा, भाव में भगवान नहीं रहते केवल, इनमें दो चीज नहीं होती। विवेक में सतर असत दो होता है, तो ज्ञान मार्ग में दो है, भक्ति मार्ग में एक है। भक्ति है भाव प्रदान, एक ज्ञान है विवेक प्रदान, विवेक दो हो गए। दो होने पर एक उग्रण करते हैं, एक त्याज्य वस्तु है, तो त्याज्य वस्तु बहुत देर तक सत्ता रहती, बहुत दूर फिर सत्ता मिटती है। भाव प्रदान दूसरी सीटें होती नहीं। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, ये मेरे सर्व होता है वासुदेव सर्वम। मत पर नान्य किंचित संजय मई सर्वमिदं प्रोतम, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव सर्वमिदं प्रोतम, मई सर्वमिदं रजोमसु। ये सत्रह विभूति है, रजोमसु कौनते प्रभासी सौ शब्द है बोल सुनिशु पंडो गए जीवन सर्वभूतान बीज माम सर्वभूतान सब परमात्मा ही परमात्मा है, सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। यह सर्वोपरि चीज है, ज्ञान का गीता में गीता सिद्धांत है सर्वोपरि है। नारायण नारायण नारायण नारायण।